يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova uđete, držite i nikako se ne razjedinjujte. I sjetite se Allahove milosti prema Allahovima. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate i u Allaha vjerujete. Oni koji čuju Allahove naredbe, koji znaju Allahove propise, pa poslije toga uzmu da filozofiraju, uzmu da raspravljaju o tome, pa možda je ovako, možda je onako, izlaz za sve može naći opravdanje. Ali onaj ko neće da radi, neće da radi, bez obzira bilo mu to opravdanje ili ne bilo. فاشرقت نفسي بنور من فؤادي. Reći će se na sudnjem danu, ja Adem, Allah je Želešanu će to reći. O Adem. A onda Adem a.s. odgovara, lebejke Allahumme, لبيك والخير في يدك ودزيوان تسهول الله ودزيوان يكنت بي سواكي هاي بيضو ازمدي از سوية فوربيتس كوبينو كويا چه ايشي او جهنم افيتا آدم عليه السلام اكولي كوي تو الله اعودغور مدرزي ود سواكي هي يدي دمستو دمدرسيتي درس koga ljudi danas u većini slijedi? Je li Allaha Dželešanu, je li pravi put? Ili šejtana? I kada sada pogledamo ovdje, šta je punije? Jesu li puniji Akine? Jesu li puniji banovi? Jesu li puniji lokali? Jesu li punije sve ostalo osim džamije? I kad uporedimo, da on će vam tako nekako i doći. Na hiljadu jedan dolazi. Udruženje muslimana Sjeverne Amerike vam nudi veliki izbor audio i video materijala. Za više informacija možete se obratiti na info.umsa.org. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. prošlim dersovima stali smo kod riječi uzvišenog Allaha Đelešanuhu وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. I tako objavili smo ga kao Kur'an da se uči, da se čita i da se proučava, da se po njemu radi i djeluje, arabijen, na čistom arapskom jeziku. I od toga islamski učenjaci zaključuju da ono što je uzrok farzu postaje sam farz. Navedimo zato primjere. Postaje nam farz tražiti vodu u trenutku kada ne imamo vode, a moramo uzeti abdest. Da bismo abdest uzeli, moramo imati vode. Dakle, sam abdest za namaz je farz. Da bi došli do toga farza, do abdesta i do namaza, postaje nam farz isto tako tražiti vodu. Pa traženje vode postaje farz. U ovim slučajima među muslimanima mora da bude oni koji znaju tumačiti Kur'an, koji znaju arapski jezik, da bi muslimanima tumačili. I ako ne bude među muslimanima takvi, onda će svi muslimani biti griješni. A ako se nađe takvi, koji znaju arapski jezik, koji znaju tumačenje Kur'ana i tumače ljudima, dužnost im je to da dalje prenesu. A onda dužnost pada na ljude da rade po tome. Dakle, ono što je put do farza postaje sam farz. Traženje, na primjer, vode, da bi se abdest uzeo, postaje to traženje vode isto tako farzom. Kur'anen arabijen, objavili smo ga kao Kur'an na čistom arapskom jeziku. Wasarrafna fihi min al-wa'id, i u njemu navodimo mnoge opomene. La'allahum yattaqun, da bi oni se čuvali grijeha, da bi bili bogobojazni. Ev yuhdithu lahum zikra, i da bi im to pobudilo njihovu poslušnost, ova kazivanja o kojima Kur'an govori, o kojima Allah Đelešanuhu nam podrobno kazuje, sve nam je to opomena, sve nam je to uputa o onome što mi sada doživljavamo kako treba da postupamo. Fata'ala Allahul Malikul Haq, i neka je uzvišen Allah pravi vladar, onaj koji je jedini prava, jedina velika istina, koji je od uvijek i za uvijek i od koga svaka istina i dobro potiče. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. I ovo su riječi upućene Muhammedu alaihi salatu wasalam. Nemoj žuriti učeći Kur'an prije nego što ti bude objavljen. Jer Kur'an dolazi kao lijek muminskim dušama, posebno u teškom periodu, kao uputa muminima kako treba da rade. I Muhammed alejhi salatu vesselam, kada bi mu Kur'an bivao objavljen, on nije mogao sačekat dok mu objava se završi tih ajeta, već bi odmah za melekom Džibrilom alejhi salam ponavljao. Pa mu Allah dželešanu kaže: ne boj se, to ti nećeš zaboraviti. Ne boj se, nemoj žuriti sa učenjem Kur'ana prije nego što bude objavljen. Nažalost, danas gledajući u poređenju sa ovim vremenom, ljudi su napustili Kur'an. I Kur'an se ne uči uopšte. Ili se vrlo malo uči. I zato su velike nesreće među ljudima, kao što će nam doći u kasnijim ajetima. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا, i reci: Bože, gospodaru moj, zidni ilma, povećaj mi moje znanje. I dužnost je svakog muslimana i muslimanke da traži znanje. Posebno ovo znanje za koje će biti pitan. Svaki će čovjek stati pred Allaha Đelešanuhu i Allah Đelešanuhu će direktno s njim govoriti, bez ikakvog prevodioca, i od pitanja koja će ga Allah Đelešanuhu pitati jeste: da li je znao i je li po tome radio? Da li je znao i je li po tome radio? A to je znanje prije svega vjere. Upoznati Allaha dželle šanuhu, din Islam, Kur'an, što više iz hadisa, upoznati kako klanjati, kako postiti, kako zekat davati, kako raditi po Islamu. I o tome će čovjek biti pitan. Ovdje je naredba Muhammedu a.s. da u svojoj dovi uči vakul i reci ovu dovu prouči o Muhammedu a.s. Rabbi zidni ilma, gospodaru moj, povećaj mi znanje. Zidni meni, povećaj znanje koje mi koristi. Od toga je jedan od poznatih ashaba, Abdullah ibn Abbas, dovu činio. I to dovu u trenutku kada pije Mubarek vodu Zemzem. Tada je dova Kabul. Jedno od mjesta i vremena kada je dova Kabul. Kada se pije Mubarek voda Zemzem, koja izvire blizu Kabe. Učuje sljedeću dobu ovaj poznati ashab. Kaže, Allahumme inni es'eluke, Bože, ja te molim da mi podariš ilmen nafija, korisno znanje, wa rizqan wasi'a, i obskrbu, veliku nafaku, bogatstvo, da ne budem zavisan od ljudi, wa afijetem min kulli bela, i da me sačuvaš od svakog belaja, svake nesreće i nedaće, wa šifa'em min kulli da, i da mi dadneš lijek od svake bolesti. Tu je dovu on učio. Muhammed a.s. kaže u hadisima čineći dovu Allahu dželle šanu, Allahumme inni e'udhu bike min ilmin la yanfa, Bože, od tebe tražim, kod tebe tražim utočište i od tebe tražim zaštitu od znanja koje ne koristi. Koliko ima znanja koje su ljudi učili, gdje su godine svoga života potrošili, a od tog znanja nema nikakve koristi. Ni njemu, ni drugima. Ni ovog, ni budućeg svijeta. Min ilmi la yanfa, da me sačuva znanja od koga koristi ne ima. Wa min kalbi la yakhsha, i od srca koje nije bogobojazno. Wa min nefsi la tashba, i da me sačuvaš duše koja je nezasita, koja šta god joj dadneš nije zahvalna. Wa min du'a illa yusma, i od dove koja nije kod tebe primljena. I zato dužnost je svakom muslimanu da traži znanje i ne bi smio proći dan jedan u našem životu, a da nešto novo ne naučimo iz dini Islama. I musliman uvijek treba da ide unaprijed, a nikako da ostaje na onome starom što je naučio i da se zadovolji time. Ko se zadovolji onim što je naučio, znači neće nikad saznati sve što bi trebao da zna. Dalje nam Allah Đelešanu opisuje pri završetku sure i Taha događaj koji se spominje u istoriji. Događaj koji je naveden u Tevratu i Inđilu. Događaj među istorijskim zbivanjima koji je uticao na dalji tog zbivanja. A to je stvaranje Adema alejhiselama, neprijateljstvo šejtanovo prema tome Allahovom prvome koga je on stvorio, i borba, početak borbe između čovjeka i šejtana. Kazivanje o tome Allah dželle šanu počinje uzvišenim riječima: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ, Ademu smo na početku naredili, od njega zavjet uzeli, od Adema alejhiselama. A koji je to zavjet i koji je to emanet? وَلَقَدْ إِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, mi smo povjerili emanet nebesima i zemlji i brdima, planinama. فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا, pa su odbile da ponesu taj veliki emanet. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا, i pobojali se da ga prihvate. Wa hamalaha al-insan, a ponio je taj emanet, to povjerenje čovjeka. A to povjerenje je bilo da će ga Allah dželešanuhu staviti na kušnju. Da izdrži kroz sve ovaj, kroz sva ova iskušenja, i ako bude izdržao, i ako bude ustrajan i na pravom putu, čovjek biće za to nagrađen. A ako ne bude, biće kažnjen. Toga su se pobojala i nebesa, i zemlja, i planine. Samo je to čovjek prihvatio. Fenesije, pa je zaboravio. Ko je zaboravio to? Zaboravio je čovjek. Walam najid lahu azma, i nije bio odlučan, nismo ga našli odlučnim. Taj čovjek, taj prvi Allahov vjerovjesnik Adem a.s. Šta je to Adem a.s. zaboravio? Kaže se da riječ insan je uzeta iz arapske riječi nesije jensa, što znači onaj koji puno zaboravlja. Pa je od toga dobivena riječ čovjek ili insan. A neki drugi opet kažu riječ insan ili čovjek izvedena je iz riječi uns, što znači onaj koji ne može živjeti sam, traži društvo. I zato se kaže da je čovjek društveno biće, sam ne može da živi. I kada hoće nekoga da kazne, stavi ga u zatvoru, u stanicu. Da tamo bude sam, da ispašta tamo. Dakle, taj čovjek, Allah dželešanuhu mu je povjerio emanet. Sad će nam Allah dželešanuhu opisati o čemu se tu radi. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, i kada smo rekli melekima seđdu učinite Ademu, a seđda znači staviti ono što je najčasnije u čovjekovom tijelu, a to je čelo, da ga stavi onda gdje je najniže, a to je zemlja. Iz pokornosti Allahu dželešanu. Allah tako naređuje. Zašto Ademu a.s. da se učini seđda? Zbog toga što Allah dželešanu tako naređuje. I što Allah hoće da se tome njegovom dijelu sežda učini. Ljudima se sežda ne čini, ali ovo je bila posebna situacija kada Allah dželešanu naređi. I to se mora izvršiti. Sečdu učinite Ademu nakon što ga je Allah dželešanu stvorio. I u njega dušu udahnuo. Jer bez duše tijelo ne može da živi. Fe seđedu, pa su sečdu učinili illa iblis, osim iblisa. Eba, on je to odbio. Da vidimo ko su meleki koji su seđdu Adamu a.s. učinili, koliki je njihov broj, ko je to iblis i što je nazvan tim imenom iblisom, šta je to šeitan u stvari, gdje se on nalazi i koliki je on neprijatelj čovjeku. Meleki, to su Allahova dželešanuhu stvorenja koja ih je on stvorio iz svjetlosti. وَخُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُرْ, i stvoreni su meleki od nura, od svjetlosti. Kao što se kaže u hadisu koga prenosi Aisha radijallahu anha. وَخُلِقَ الْجَانُ, a džini, oni su stvoreni مِنْ مَارِجِ مِنْ نَرْ, od vatre koja ne prži. Kako? Koja je to vatra? Allah najbolje zna. وَخُلِقَ Adem, a stvorjen je čovjek mimma وُسِفَ لَكُمْ, od onoga što vam je opisano. Dakle, meleki Allahova dželešanu stvorenja koja su svome gospodaru u potpunosti pokorni. I Allah dželešanu u nijekom slučaju, nijekom trenutku nije zavisan od meleka. Allah, meleki Allahu služe, ali oni njemu nisu potrebni. Već je Allah dželešanu iz svoje mudrosti njih stvorio. Kakva je mudrost ta? On najbolje to zna. I svako dobro je u melekima. Iblis, to je šeitan, to je džin koji je bio nepokoran Allahu Đelešanu, koji nije htio seđu da učini Adem alejhiselamu kada je došla naredba. I prozvan je Iblisom. Iblis znači onaj koji je udaljen od Allahove Đelešanuhu milosti. Onaj koji je proklet. Zbog čega je proklet? Zbog toga što je bio nepokoran Allahu Đelešanuhu, zbog toga što je imao u sebi svojstvo oholosti. Oholost to vodi u džehennem. I neće unići u džennet onaj koji ima i najmanje oholosti u svome srcu. A šta je oholost? To znači smatrati druge ljude manjom rasom, manjom klasom, poniženim i ne prihvatati istinu. To znači oholost. I to nikako ne smije biti kod jednog momena. Fakulna ja Adem, pa smo rekli o Ademe. Inna hada aduvu leke vali zevđik. Ovo je tvoj neprijatelj i neprijatelj tvoje žene. Havve, radijallahu anha. To je bila žena Adema alejhiselama, prvog čovjeka. Koji su bili u džennetu. Fela yukhrijannakuma min al-jannati, pa nemojte da vas izvede iz dženneta taj šejtan. Nemojte da vas na zlo natjera, na zlo nagovori, pa da izađete iz dženneta. Fetashqa, pa onda da se mučite. Ako izađete iz dženneta. Inna laka, ti imaš, o Ademe, a i tvoja porodica, tvoja žena. Ella te džu'a fiha, tebi pripada to da nikada nećeš u džennetu ogladniti. Vala ta'ra, i neće ti se desiti da ćeš biti bez odjeće. Va enneke la tadma'u fiha, i ti nećeš nikada u tome džennetu ožednjeti. Žeć te neće nikada moriti. Vala tadha, niti ćeš žegu osjetiti. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانِ, i vesvesu mu je donio šeitan. Šta je bilo sa šeitana prije toga? Gdje je šeitan taj bio? Šeitan, prije nego što je proklet, bio je u džennetu. To nam Allah Đelešanuhu podrobno opisuje u suraji A'raf, gdje se kaže: قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. الله جل شانه kaže šejtan, ma manak, šta te je spriječilo? Alla tasjud iz amartuk, da učini sejdu kada sam ti ja naredio. قال انا خير من, šejtan da kaže ja sam bolji od njega, ja sam bolji od čovjeka. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ, mene si stvorio od vatre, a njega od zemlje. Oni koji čuju Allahove naredbe, koji znaju Allahove propise, pa poslije toga uzmu da filozofiraju, uzmu da raspravljaju o tome, pa možda je ovako, možda je onako, izlaz se za sve može naći opravdanje. Ali onaj ko neće da radi, neće da radi, bez obzira bilo mu to opravdanje ili ne bilo. Prvo što neće da radi, to je grijeh, a drugo što nalazi opravdanje za taj svoj grijeh. To je još veće opravdanje, to je još veći grijeh. Kale fahbit minha fema yekunu leke en tetekebbara fiha. Reče mu Allah Đelešanu, silazi, izlazi iz njega, izlazi iz dženneta. Šeitanu kaže. Zbog čega? zato što nije seždo Allahu htio da učini. A šta ćemo reći za one ljude koji cijelog svoga života neće Allahu na seždo da padnu? Oni slijede toga šeitana koji je proklet, koji je izbađen iz džehennema. I ne samo to. Fehbit minha, izlazi iz njega. Fema je kunu leke entetekebara fiha, ne može ti biti da se ti oholiš u džennetu, jer to nije boravište oholih. Fahruđ, izlazi, fe inneke mine sagirin, ti si od onih koji su poniženi. Na drugom mjestu Allah Đelešanu kaže وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, na tebe pada moje prokletstvo do kijametskog dana. Daleko od Allahove milosti i nikada na pravi put neće doći. I nije dovoljno, ovo je vrlo važno da se zna, nije dovoljno zna li se istina, već tu istinu moramo slijediti. I kad nekoga upozorimo na nešto, dolazi opravdanje, on to zna. Pa zato što zna, mora po tome raditi. Ali ako zna, pa neće po tome da radi, to je onda još gore. Ako je saznao istinu, neće po njoj da radi. Šeitan zna da Allah Dželešanuhu postoji. I šeitan vrlo dobro zna i bolje od nekih nas da ima džennet i da ima džehennem i zna sve te vjerske istine i vjeruje u sudnji dan i vjeruje u meleke i vjeruje da postoji sudbina i sve to on vrlo dobro zna. Ali hoće li mu to vjerovanje, hoće li mu to znanje koristiti njegovo, neće mu to nimalo koristiti. To će biti dokaz protiv njega. I ovaj Kur'an bit će dokaz nekome, bit će svjedok nekome da uniđe u džennet, a bit će svjedok protiv nekoga da ga baci u džehennem. Blago onome kome Kur'an bude šefačija, jer će on šefačiniti na sudnjem danu, a teško li se onome kome Allahov govor stane pred njega i bude protiv njega. Bude ga optuživao ovaj Allahov govor. Teško li se tome čovjeku? Onome ko ga ne bude znao i onome ko ne bude potom i radio. Kale envirni ila jeumi juba'atun, kaže tada šeitan, ostavi me do dana kada će biti proživljeni. Ljudi, dakle, iz ovoga se razumije da čovjek, da šeitan, da nije to zatražio da Allaha Đelešanu u umrovi, jer to je svojstvo džina, da umiru, da se rađaju i umiru. Ali ovaj otac šeitana, iblis, ostaje do sudnjeg dana, neće umrijeti do sudnjeg dana. Kale inneke minel munvarin, daje ti se vremena, kaže Allah Đelešanu, do sudnjeg dana. Bićeš ostavljen, nećeš umrijeti do sudnjeg dana. Zašto to? Zbog Allahove mudrosti. Allah je najbolje zna. Možda je to zato da Allah Đelešanu dadne šeitanu priliku, evo ti, radi među ljudima, nećeš moći zavesti moje prave mumine, nećeš moći zavesti prave vjernike. A one koji budu nesretni, pored jasnoće Islama, onda to je tvoja družina. I na kijametskom danu Allah Đelešanu će reći, i ovo se spominje u hadisu Muhammeda alejsalatu vesselama, rečeno je na njegova usta. Reći će se na sudnjem danu, ja Adem, Allah Đelešanu će to reći, o Ademe. A onda Adem alejsalam odgovara, lebejk Allahumme, lebejk wal hayru fi yedejk. Odazivam ti se, moj Allahu, odazivam. I kod tebe je svaki hajri dobro. Odgovor mu dolazi od Allaha Đelešanuhu. Izvedi iz svoje porodice skupinu koja će ići u džehennem. Odvoji od svoje porodice, od svoga poroda. A svi smo mi Adem alejhiselam porod. Izdvoji skupinu koja će u džehennem. A pita Adam a.s. a koliko je to Allahu? A odgovor mu dolazi od svake 1999. Toga dana navodi se u tefsiru sure i Muzemmil jeumen jeđalul wildane šiba, na dan kada će djeca osjediti isto tako. Zbog čega? Zbog upravo te opasnosti, zbog težine toga dana. Kada će se reći da od 1000 ljudi 999 u džehennem ide, jedan samo u džennet. I kada sada pogledamo ovdje, šta je punije? Jesu li punija kina? Jesu li puniji barovi? Jesu li puniji lokali? Jesu li punije sve ostalo osim džamije? I kad uporedimo, tamo će nam tako nekako i doći. Na 1001 dolazi. I koliko ovdje ima muslimani, koliko drugih ima i koliko neće neki, kada im se sve dadne, dođite u džamiju, neće, neće islama, i islam kao da njima ne treba, kao da im islam šteti. Kale fe bima agvejteni le aku udenne lehum siratake il mustaqim. To šeitan kaže. Zato što si mi odredio da padnem u zabludu. Hoće da se opravda Allahovom sudbinom šeitan. Je li ti Allah kriv što si nesretan bio i što nisi htio Allaha poslušati? Nije ti Allah kriv. Sad ispaštaj. Ali šeitan se hoće time opravdati, pa kaže, zato što si mi ti to odredio, zato što si me učinio nesretnim, zato što si dao da zalutam. Zar ti je Allah kriv? Nisi ga htio poslušati, pa si pao u jamu. Zato što si dao da zalutam, le aku udenne lehum siratake l-mustakim. Kunem se da ću im stajati na pravome putu. Što znači, skretat ću ih sa pravoga puta. Thumma la adiyennahum. Zatim ću im dolaziti ispred njih, min bejni ejdihim, wa min halfihim, i iza njih, wa an ejmanihim, i sa njihovih desnih strana, wa an šemailihim, i sa njihovih lijevih strana. To su šeitanove riječi, ko što je Allah preuzio u Kur'anu. Vela teđidu ekserahum šakirin, i većinu, Bože, ljudi nećeš naći da ti zahvaljuju. Većina ljudi će mene slijediti. Tako je šeitan rekao. Ja ću ih zavoditi, učinit ću da im ovaj svijet dunjaluk bude lijep u njihovim očima. Neće misliti uopšte na ahiret, da će jednog dana u kabur svoj unić. Neće misliti na odgovornost. I onda, vola teđidu ekserahum šakirin, i većinu ljudi nećeš naći da ti zahvaljuju. Kale uruđ minha med ume medhura. Allah Đelešanuhu mu kaže, izlazi iz njega, izlazi iz toga dženneta. Mez umen pokuđen, mez muma i ponižen. Jer poniženje pada na tebe što si Allahu nepokoran bio i sve riječi zla na tebe padaju. Lemen tebi ake minhum. I sigurno, onaj ko te od njih bude slijedio, od tih ljudi koji će doći, le'emle'enne džehennem, sigurno ću napuniti džehennem, minkum eđma'in, vama svima, koji tebe budu slijedili u tome. I kada Allah će rešanu ovako moštirino govore u Kur'anu o ljudima, to je zaista stvar da se čovjek mora zapitati. Ko danas, koga ljudi danas u većini slijede? Je li Allaha Đelešanu, je li pravi put, ili šejtana, je li alkohol, je li nemoral, je li nečistoću, je li ružne riječi, je li svađu, je li prepirke i sve ostalo dalje. Lemen tebi'ake minhum, to je Allahov zakon koji treba dobro upamtiti. Onaj ko te bude od njih slijedio, a evo Kur'ana pred nama, a sutra prisjećat ćemo se ovih naših susreta i ovih riječi kao da je prošao jedan dan ili jedan dio dana. Ako mogu ubit tebe, tvoje knjige neće moći. Udruženje muslimana Sjeverne Amerike i Mesdžid Sahva obavlja veliki broj vjerskih aktivnosti, među kojima su džuma namaz, klanjanje svih pet vakata namaza, zatim organizuje i održava vjerska predavanja, učenje arapskog jezika i mekteb za djecu. Mesdžid Sahva nudi i veliki izbor izdavačkih djelatnosti koje treba da postane neizostavno štivo u svakoj našoj kući, jer izbori i sadržaj knjiga koje vam nudi Mesdžid Sahva su briga za vaš duhovni opstanak. Tu možete nabaviti i razne hudbe na audio i videokasetama. Mesdžid Sahva se nalazi na adresi 4913 North Whipple, Chicago. Sve informacije možete dobiti i na telefon 773-539-7748. Udruženje muslimana Sjeverne Amerike